Rámegyünk az Electronic Arts-ra. Ott is képzeljétek el, hogy véget ért egy pénzügyi év. És ezek egészen egyszer érnek véget, nem? Vannak itt, igen, akik úgy... Nem mindenkinél van egyébként ugyanakkor, de itt most történetesen ez bejött. És Andrew Wilson, CEO, az nyilatkozott, képzeljétek el, és mondott egész érdekes dolgokat. Az egyik az volt, a legtöbb nyilatkozathoz nagyon sokszor hozták elő, több hírünk is lesz ehhez, nagyon sokszor merült fel ez a kurva Jedi Fallen Order. Én még egyszer bazen meghalom, hogy hivatkozási alap a Jedi Fallen Order, én hülyét fogok kapni. Miért? Most már miért ott... mire hivatkozzanak? Hát ez az, hogy bármi másra, de nincsen semmi más, mindig az olyan, mert hát bebizonyította a Jedi Fallen Order, hogy. És ez a... Ne hozzák azt nekem, bazd meg, hogy a Jedi Fallen Order-ről jöttek rá, hogy a single player játékok jól mennek, mert ezt nem a Jedi Fallen Order bizonyította be, hanem előtte éveken és generációkon keresztül bebizonyította a komplett játékipar. Na mindegy, az EA most megállapította, hogy az Electronic Arts, hogy nagyon-nagyon fontosak nekik a single player játékok, és hogy értsük meg, hogy így, hogy a Jedi Fallen Order, mint hivatkozott alap. Nagyon jól fogyott. Több mint 10 misi elment belőle. Még az kemény, hogy ők nem tettek le a single player játékokról. Ez még mindig, egy, hogy is fogalmaztak, egy nagyon fontos része. Kiemelt. Kiemelt része az Electronic Arts-nak a portfóliójának. Mindezt úgy, hogy az EA bevételeinek a 70%-át egyébként live service játékok adják. De ez nem mi lenne? De ez ilyen FIFA, meg az ilyen szóval. Igen. És ráadásul annyira fontosak nekik a single player játékok, hogy a BF 2042-ben elegánsan ki is hagyták. Mondjuk annak nem az volt a legnagyobb probléma. Nem, volt annak más gondja, és csak érdekes elárnyalja ezt a kinyilatkozást, de Andrew Wilson azt mondta, hogy ez jó lesz. Egyébként pont azért, mert hogy ők tudják, hogy a narratív élményre vágyókat, az főleg a single player játékokon keresztül lehet kielégíteni, ezért 3 single player játékon már dolgoznak is. Ez az összes single player játékok, bár én ide felírtam egy negyediket is. Igen. Tehát tudunk arról, hogy a 3 játék az a Jedi Survivor, ugye a Jedi Survivor. Igen, ez Star Wars a Jedi Survivor. Igen, ami ugye a Fallen Order-nek lesz a folytatása. Egyébként az jó lesz, én várom. Biztos jó lesz. A másik az, ami jól tudok, te mondták, hogy hát az a Dead Space remake. Hú, de megerőltettétek magatokat. Komolyan beleálltatok egy Dead Space remake-be. Azt a mindenit. Faszák vagytok, ügyes. És ugye a Dragon Age Dreadwolf. Ami meg már 10 éve készül. Ami készül. Konceptárt jelleggel. Én ide felírtam elé egyébként a Mass Effect-et, mert én úgy tudom, hogy az is készül, nem? Én is úgy tudtam, hogy készül egy Mass Effect játék náluk. Ne basz fel, hogy az meg nem lesz single player. Akkor azért kardomba dőlök. Bár ez jelentheti azt egyébként, hogy a Mass Effect... Nem, ez jelentheti azt, hogy a Mass Effect az kóp. Lehet, nem kell bele kóp, az egy történetorientált single player játék. Még nem kell bele semmiféle multiplayer. De. A harmadik részben is beleerőltették azt a fost, ráadásul integrálták a sztoriba, nem tudtál elég asszettet összeszedni, ha nem játszottad a multit. Aztán hál' Istennek a izéből kiirtották. De jó lesz. Remake-ből. Szerintem jó lesz. Tegyenek bele kópot, nekem azt tetszik. De ne legyen ilyen Destiny-szerű. Jó, ne legyen Destiny-szerű. Persze. Mass Effect ne legyen olyan, mert nem tudják jól megcsinálni. Tehát a BioWare, aki bukott ilyennel, úgy hívták, hogy Anthem, ahol gyakorlatilag azon kívül, hogy a megruhába repkedtél, minden fos volt. A kop az egész jól működött benne, azt én élveztem, de a történet az például pocsék volt. A játékmenet valami szedetvedett szar volt. Az ne akarjon multiplayer Mass Effect-et csinálni. Ezért akkor szoktam átugrálni a játékokban a cutscene-eket. Is. Meg nem játszom. De ki a faszt érdekel a történet? Úgy csak költenek rá. Az Electronic Arts meg akarja úszni lassan a szinkron színészeket is, tehát így. Jaj, kitalálták a izé. Igen, de rájöttek, hogy de a single player játék az nagyon fontos. Igen, tehát ki fogja felmondani a történetet, ki fogja megírni a történetet, meg ilyenek, tehát hogy milyen világot akarnak, amikor az volt, hogy valami algoritmizálni akarják az AI-t is, hogy majd megoldja helyettük. Várjál, ők húzták be a Saints Row-nak az íróját, valamelyik projektbe behúzták. Nem, az a Ubisoft volt, és a Beyond Good and Evil 2-höz. Igen, tehát így gondoljátok már még azt. Mert azt hiszem, hogy ez külön hírben nincs felírva, csak hogy a Beyond Good and Evil 2-höz, amiről viszont azt hiszem, hogy fogunk röviden beszélni, ami ugye az a, mindig azt mondja, hogy a kultikus első résznek, a kurva jó sztoria volt, beszarsz. Én arra emlékszem, hogy volt benne malac. Az meg, a Terrarium is fotós, van. Fotós csaj. De hogy úgy döntesz, hogy milyen játéknak az íróját húzzuk be. Hát ott a Saints Row annak közben kibaszott mély története volt, nem? És így, jaj, van ez a csáva, de pont munkát keres. Szóval nem húzzuk be izéhez. Meg hány éve fejlesztik a Beyond Good and Evil 2-t? 15? Lehet, hogy most derült igények. Kéne valaki, aki sztorit is ír hozzá. Akkor eddig mi volt kész? Lehet, hogy a Saints Row írója írt rá, tehát ért rá. Lehet, meg írt rá, igen. Írt rá. Figyelj, nem akartok egy valakit, aki ír ehhez a szarhoz sztorit? Ráérsz. Ja. Hogy gyere. Ja, mit csinálsz holnap? Semmit. Írhatná sztorit nekünk a Beyond Good and Evil 2-t. Kapsz rá 3 napot. Elég 2. Jó, megyünk tovább. Elhetemény kert nem maradunk még. Miért van felfúrva a Kinect a falra? Az egy fogas. Na, de nem arra figyeljél, hanem maradunk még Andrew Wilsonnál, mert hogy szóba került az is, hogy hogy állnak az EA felvásárlással, mert ugye korábban még hírbe lett hozva az, hogy kanyarban van, hogy az EA-t azt be fogja húzni valaki magához, vagy legalábbis hát ők nem határolódnak. Azt hiszem azt mondták, hogy nem határolódnak el. Szeretnék. Egy jobb ajánlattól. Az kb. Úgy nézett ki, hogy ők egyébként szeretnék, ha összeolvadnának egy másik céggel, bújtatottan azért, mert akkor lemenne róluk mindenfajta felelősség. Milyen érdekes, szeretnék ezt is megúszni. Mennyi háromszor voltak egymás után a világ legrosszabb cége? De az milyen, mert kicsit túl sok, túl nagy a nyomás rajtunk. Az, jó, az én pont értem. Na igen. Úgyhogy szeretnének jó játékot, mostantól ez az ő hibájuk lenne, akik birtokolnak minket, nem a miénk, akik egyébként a stúdiókat visszük. Nem. Na de, megnyugodhat mindenki, mert Andrew Wilson nyilatkozott. Kérlek. Méghozzá azt mondta, hogy kibaszott fasz a minden, megyünk előre, nem hátra. Sose voltunk még ennyire erősek és ennyire jó helyzetben, de jelentsed ez bármit. Itt igazából ő arra célzott, hogy ők annyira királyak, hogy igazából nekik, amit kell csinálni, meg kell felelni a játékosoknak, és meg kell felelni a részvényeseknek. És hogy ők ezt olyannyira tökélyre fejlesztették, hogy már nem igazán lehetne ezt tovább tolni, mert annyira píken vannak, hogy már nem fér bele több. Tehát innen nincs tovább. Úgyhogy jó van. Ebből nem lesz felvásárlás, mert hát minek? Pedig, hogyha ennyire királyok lenne, akkor lenne értelme, nem? Tehát, hogyha minden ennyire jó meg fasza, akkor vennék meg őket. Én egy percig nem aggódtam az EA miatt egyébként, hogy ja, ők esetleg sem. Rossz állapotban lennének, vagy mondjuk így. Hát így is valami 30 milliárd dollár az értékük valahogy a közelben. Tehát, és ennek a 70%-at a live service hozza be azért, ez úgy beszédes, nem? Nem, én az a piaci árukra gondoltam, tehát amennyire meg lehet. Ja, hogy a piaci áruk, ja. Tehát itt tartunk. Na de, van még új pletykánk? Ezt Tom Henderson szállította nekünk. Az a hír jár, hogy múlt héten beszámoltunk arról, hogy készül egy fekete párduc játék, egy open world fekete párduc játék az Electronic Arts-nál. Most az a hír járja, hogy más Marvel címeket is behúztak, méghozzá Vasember játék készül az Electronic Arts-nál, viszont ez kurvára pletyka, tehát azt a Tom Henderson is mondta, hogy ez rettentően pletyka, viszont több helyről is hallotta már az EA berkein belülről. És mit ad Isten, ezt is azért csinálják, mert hogy arra jöttek rá, kitaláljátok-e, hogy melyik játék sikere inspirálta őket arra, hogy egy single player játékot kellene csinálni. Mert ez single player lesz? Ez single player játék lesz. Igen, jól tippeltetek, a Jedi Fallen Order sikere motiválta őket, hogy hát lehet, hogy ezen az úton tovább kellene menni. Ami csak azért érdekes egyébként, mert egyébként, hogyha messzebbről nézzük, egyébként volt már Iron Man játéka az Electronic Arts-nak. Csak úgy hívták, hogy Anthem. Ja, de mondjuk az volt az egyetlen rész, ami normálisan működött benne. Tehát a repkedés. Fú, az engem nagyon nem lepődnék meg azon, hogyha kiadnák Anthem 2.0-ként az Iron Man-t. Ugye szó volt az Anthem 2.0-ról egy időben, hogy újra húznak mindent, meg újra dolgozzák a gyakorlatilag, hogy újra alkotják a játékot. Igen, aztán nem ebből semmi. Vagy... Igenis, lesz belőle valami, csak a jogokat kell még megszerezni, és azt mondják, hogy fú, olyan jól állunk a Vasember játékkal, hogy jövőre ki is adjuk. Kicsit Anthem, kicsit más, de ez egy Vasember játék. Nem. Tehát ugye annó is jöttek ezek a Marvel játékok a filmekkel párhuzamosan, és azt hiszem párat a Sega csinált, párat meg talán pont az Activision Blizzard. Borzalmasak voltak egyébként, mindegyik rettenetesen fos volt, de tipikusan a Marvel játékok nem azok, amik ha mondjuk el akarsz adni egy Iron Man játékot, akkor nem árt, hogyha jön legalább egy vagy egy Iron Man, vagy egy Avengers film, amiben benne van a Vasember. Na most tudomásom szerint ugye a ezelőtti fázisban ő úgy visszavonult. Így is mondhatjuk. Itt még az lehet, hogy ugye, amire nem tudom, hallottál, ugye lesz a sorozat is, a Ironheart, Vas Szív, a kis csajt, ahol behozzák. Mindegy, az is egy képregényes hős, egy ilyen hiperokos kis csajszív, és akkor ő építi az új Iron Man páncélt, és ő lesz az Ironheart, a hogy Vas nem. Szív, azt hiszem, hogy ez. És akkor lehet, hogy ezzel... Tehát amikor azt hozzák ki, akkor arra gyártják ezt a játékot? A vastüdő mikor? Szerintem kell egy ilyen tájén, tehát egy ilyen kapcsolódó anyag. Vastüdő azaz. Vagy vasas, és akkor lehet a FIFA-ban integrálni. Vasas erő. Azaz. Nem tudom, bazd meg, tehát így... Jó, figyelj, csinálják meg az Iron Man-t, én nem leszek ellene annak, hogyha csinálnak egy olyan Antemet, amiköré történetet is sikerül mondjuk írni, legyen. Legyen. Csinálják meg. Én nagyon meglepődnék, hogyha ez nem egy Antem lenne. Én nem bánnám. Egyébként mondom, az Antemnek az egyetlen egy része, vagy kevés részek egyik, ami jól működött, az a repkedés volt a suitokkal. Az például a Vasember játékban kifejezetten fosul működött. Volt-e izének is? Nem a Sony csinálta egy vasemberes VR játékot? De. Én állítok, ez nem lett rossz. Én azon kévesek között voltam, hogy az meg nem tudtam azzal játszani. Pedig ezt elég... Jó, te utálod a VR játékokat a de nem azon múlott, hogy én utálom a VR játékokat, hanem konkrétan nem tudtam működésre bírni azt a szart. Nem tudom, hogy az úristenben van. Fel kell venni a fejedre. Tudom. Az segít. Igen, de mindent megcsináltam egyébként, és nem tudtam azzal a szarral elindulni. Szerintem. Lehet, hogy engem minősít. Hát inkább. Na mindegy. Térjünk át a Ubisoftra. Skull and Bones. Na, következő van. Az is jön nem soká. Kiderült, hogy nyilatkozott a játéknak a direktora, név szerint Ryan Barnard. Barnard. És ő mondta, hogy gyerekek, az a lényeg, hogy nem lesz kampánymód. Már hagyományos értelemben kampánymód. Nem lesz sztori a Skull and Bones-ban. Azt mondja, hogy ti írjátok a történetet. Igen, de nem úgy mondták, hogy mi ezt kisporoltuk a faszba, bazd meg, mert hogy nem tudtunk ez írni semmit, meg különben is egy Black Flag DLC-nek szántuk, és egy generációval későbbről már francia emlékszik a Black Flag-nek a történetére, úgyhogy ezt kiemeltük, hogy ne fájjon. Hanem azt mondták, hogy szeretnék, ha mindenki a saját történetét élné meg a Skull and Bones-ban. Képzeld hozzá. Igen. Csinálj jobb. Úgyhogy, de azt hozzátették, hogy azért persze lesznek felvehető küldetések. Tehát lesz majd ilyen, hogy menj el oda, szedj össze 5 kókuszt, aztán azt add le, aztán menj oda, lőj szét egy hajót, és szedd össze az utána járó pálmaleveleket, aztán azt szállíts le. Tehát lesznek ilyenek, de alapvetően egy mindezen átívelő, ezt összefogó és szervezett keretek közé rendező történet, narratíva nem lesz a játékban. Úgy hozzá nem spóroltam semmi. Figyelj, felidézik a régi gépelős kalandjátékok hangulatát, mikor hozzá kellett képzelned a sztorit. Mármint az egészet. Egyébként én ezt adom. Yeah. Mondom, mi így játszottunk annak idején, vagy a Jedi Academy, vagy a Jedi Outcast-nek a multiján, amikor megálltunk egymásra szembe a fénykarddal, és akkor így mondogattuk egymástak az ilyen menőzős dolgokat. Annak volt kultúrája, én emlékszem még a HEC-s időkre, a Hungarian Jedi Clan volt ilyen. Jézusom. És ott konkrétan a ilyen RP roleplaying jelleggel működött a multi a Jedi Academy-nek. Tehát ott meghajolás volt, meg mit tudom én, meg nem lehetett mindenféle cuccokat bevetni, meg volt szabva, úgyhogy volt ennek. Csak ez mondjuk 20 éve volt. És nem azért, mert a játék nem tudott ilyen dolgokat. Ez milyen kurva jó volt, ezt nagyon szerettem. Ja. Na mindegy, úgyhogy Skull and Bones, most már egyre biztosabb, hogy ez egy kicsit átszabott World of Warships lesz. Ami jelzem, engem nem zavar. Én szeretem a World of Warships-et. Lassan úgy néz meg ki, mint egy karácsonyfa az a játék. Engem csak azért akasztanak ki, hogy egy skin az meg az ilyen havi kereset. Nagyon durva, kurva sokba kerülnek, de lehet, hogy a Ubisoft egyébként vérszemet kap, majd nézd meg, mennyibe fog kerülni egy fizetős skin a Skull and Bones-ba, szerintem a fülünk ketté fog állni. 30-40 dodó, egy komolyabb. Na, de hogyha már azt nézzük, hogy mi mennyibe kerül, akkor beszéljünk még a Ubisoftnak a áráról. 10 centről. Beszéltünk ma már a Tencentről. Ugye róluk tudni kell, hogy egyrészt egy baszott rohadt nagy cégről van szó, másrésztről meg azt is tudni kell, hogy idén nagy szarba voltak egyébként, mert őket rendkívül ilyen módon érinti, ugye egy kínai cég, a kínai államnak a különböző regulációi a belpiacos dolgokra. Ezért az figyelhető meg, hogy ők már jó ideje egyébként csatornázzák külföldre a pénzt. Tehát ha nagyobb befektetésekre akarunk gondolni, ugye például a Riot Games-et megvették egy az egybe. Tehát az hozzájuk tartozik. Egyébként amennyire én látom, nem nagyon szóltak bele eddig mondjuk a munkásságukba, de nyilván ott vannak mögöttük. Ha jól emlékszem, az Epicbe is lapátoltak pénzt rendesen, meg így, így terjeszkedtek. És hogy ezt így akarják is folytatni, és most azt találták ki, amiről egyébként már pletyka szinten a múltkor beszéltünk, csak szerintem talán nem a Tencentet említettük, hogy akkor nekik egyébként van egy 5%-os részesedésük ugye a Ubiéknál. Na hát ők ennél azért többet szeretnének, úgyhogy most elkezdtek tárgyalni azzal a Guillermo familiával, családdal, akik ugye azt hiszem 15%-át birtokolják a Ubisoftnak, és akiket egyébként eddig azzal kapcsolatban hoztunk hírbe, hogy különböző befektetési alapokat kerestek meg, hogy megmentsék a pont ettől a Ubisoftot. Na ezek szerint ilyet nem találtak. Mert most a Tencent azt hiszem az ő 15%-ukból is 5%-ot, mert azt hiszem ennyit hajlandó kell adni, be akar szerválni, illetve a részvényesek pedig 80%-át birtokolják a különböző részvényesek a cégnek, és hogy ebből is behúzna egy jelentős dolgot. Ezt olyannyira komolyan csinálják, hogy ki akarják zárni gyakorlatilag a konkurenciát oly módon, hogy azt hiszem, hogy a Ubisoft részvények azok 60-68 dollár körül mennek. Mit kattingatsz össze-vissza? Tényleg. Mit kattingattál? Csak kíváncsi voltam, meg tudok-e jeleníteni valamit, de nem tudom. Ja, akkor meg se lepődök. Tehát, hogy ilyen 68 dollár körül van a részvény, és a Tencent 110 dollárt fizetne érte. Tehát majdnem a piaci ár dupláját hajlandóak kifizetni azért, hogy így másoda ne kerüljön. Én egyébként nem biztos, hogy negatívan élném meg azt, hogyha egy ilyen nagyobb vállalat némelyest rátelepedne a Ubisoftra, és ott helyre rázná a dolgokat. Nem tudom, hogy a Tencent milyen szinten szólna bele így ebben, mondjuk a Ubisoft működésébe, de azt azért látni kell, hogy amit most csinál a Ubi, az azért nem annyira jó. Tehát most már évek óta vannak ott komoly gondok. Ugye, és itt nem csak persze kiemelném, volt ugye a szexuális zaklatási botrány, meg a többi dolog, amiről már egyszer beszéltünk, de azért a játékaikon is bőven meglátszik. Azt nem tudom, de fölírtuk-e. Az megvan, hogy a Ubisoftnak a volt kreatív vezetője? Tudod, akit pont az ilyen zaklatásos lófaszok miatt kúrtak ki. Igen. Az is azt hiszem, most vagy a CNET-hez, vagy a NetEase-hez, vagy pont a Tencent-hez igazolt le. Igen. De más hasonlók, amilyen kigugott Ubisoftosokkal együtt. Akkor lehet, hogy ez már ennek az előszalad, viszont akkor nem nagyon lesz változás. Közben írtátok, hogy 47 dollárnál vannak, akkor meg abszolút. Baszki, én ezen gondolkodtam egyébként. Mit, veszel Ubisoftot? Nem, ezen a... Azt hittem, a Square-re gyűjtünk. Megveszünk mindkettőt, most nem baszik egy öltést. Na jó. Én gondolkodtam ezen a zaklatásos témán egyébként. És... Beszállnál, vagy? Azért valami kihagytam. Figyelj, dögőszintén. Adott ez az esemény. Igen. Most kiadótól függetlenül. De lehetőség lett volna arra, hogy a közvetlen vezetőség csináljon ezzel valamit. Kezdjen vele valamit. A közvetlen vezetőség azok elég vastagon benne voltak. Akik azok fölött voltak. Nem a felső vezetőkről beszélek, hanem a közbenső rétegről. Oké. Okay. Nem tettek semmit. Közbeléphetett volna a lead. Nem tettek igazából semmit. Igen. Közbeléphetett volna a befektetők, tehát a részvényesek tanácsa, vagy a részvényesek azt a, nem tudom, hogy hívják őket, ez a group, nem tudom, hogy hívják őket pontosan. Befektetői ők sem, tanács, igen, igen. Ők sem tettek semmit. Igen. Közbeléphetettek volna ezek a hivatalok, ezek a külső szervezetek. Igen. Ők sem tettek semmit. És ott azért mennek a perek. Nem fog történni semmi. Jó. És végeredményben, mint legmeghatározóbb erő, tigatakozó valamilyen, bármilyen protestálás jelleggel közbeléphettek volna a vásárlók is. És ez na, sem, ők abszolút nem fognak. És ez már... sem történt meg. Én azt állítom, az én állításom az, hogy igazából ez a szexuális zaklatás, meg mindenféle ilyen dolog egyébként kurvára nem érdekel senkit, és hogyha viszont ez az egész kurvára nem érdekel senkit, akkor viszont ezért meghurcolni a cégnek egy olyan kreatívját, aki mondjuk sikerre tudja vinni az Assassin's Creed-eket, felmerül bennem az, szigorúan ebből a megközelítésből, hogy etikailag helyese. Mert ha etikailag nem kifogásolható, mert senki nem kifogásolja, hogy mit csinált, akkor etikailag igazolható-e az eltávolítása hasonló mondva csinált okokból, de egyébként az sem egyértelmű, hogy ezért távolították el, csak eltávolították. Ez egy ilyen nagyon filozófiai jellegű dolog, de őszintén szólva egyébként szerintem nem jogos. Szerintem nem jogos. Én szerintem itt ezt annyira... Tehát... Értem, hogy mit mondasz, de szerintem ezt annyira kell levetíteni, hogy de ezzel foglalkozni kell, és de ezt számon kell kérni, és az, hogy ennek anyagi, mert itt legalább, leginkább anyagi vonzata nem volt, nem csökkentek az eladások, leszarta, mindenki vette, ugyanúgy az AC-t vették a ferketni, hát ez sajnos ilyen a társadalom, tehát a legtöbben nem is értesültek róla, mi igen, mert mi ezzel foglalkozunk, ti igen, mert ti követitek ezeket a dolgokat, de egyébként meg olyan dolog, hogy ettől még ugyanúgy számon kell kérni ezeket az embereket. Lehet, hogy sokan várják a poént, de mert nincsen poént, tehát ez halál komolyan vetettem fel, hogy ebben a rutinban egyébként nagyon sokszor az jön vissza, hogy szerintem felhasználói részre és egyébként a közösségi média számos komment felületén látom ezt a reakciót, hogy fizessék ki a kártérítést és haladjunk. Ennyi igazából a reakció nagyon sok esetben, és nézd, arról beszélünk például, most itt pont beled dob a Csabi Strongtól, hogy igen, mert hogy több 10 millió játékos hagyta ott az Activision játékokat. Ja, így már nem 400... Így már nem 408 millióan játszanak, csak 360 millióan. Ez ugyanazt tudom, mint mondják, hogy a Netflix előfizetését lemondta több ezer ember Angliában. Ja, így már csak 30 millióan fizetnek elő a Netflixre. Jó, hát, tehát érted, mit akarok? Ez az nem csak a játékiparban van így nagyon, nagyon sok másban. Persze, csak azt akarom ebben az egészben mondani. De a számonkérés szerintem ez nem legitimizálja. Nem, de mutatja egyébként azt, hogy van-e következménye, és hogyha nincs, Következménye, nem anyagi következménye van. Egyébként ezeket az embereket azért eltávolítgatták. Nem. Egyébként az a durva, hogy nem. De... A Ubisoftnál voltak erre eltávolítások, de például a Blizzardnál olyan tömeges eltávolításokról nem hallottam, mint akik a Cosby szobában ott voltak. Hozzáteszem, egyébként ott volt Riot-os arc is, és arról se hallasz, hogy ezt kikúrták volna a munkahelyéről visszamenőleg, vagy bármi is. Nem, de ott ugye... Na, ott tipikusan az volt, hogy végigment a per, tehát ott azt hiszem kőkeményen perkált a Riot. Ott nem is geciztek ezen, tehát ott valami eszméletlen összeget kifizettek a női alkalmazottaknak, azt hiszem. Pontosan, és ez az, amit egyébként a közösségi médiában is van, hogy fizessék ki és haladjunk. Mert igazából ennél nagyobb következményt nem vár el senki. És nem... Az elvár, meg a lesz az... És itt nem az áldozathibáztatásról beszélek, viszont itt már felmerült korábban egyébként, hogy megéri elveszíteni azokat a kreatív embereket, akikkel szemben egyébként ennél nagyobb kártérítési igényel nem él egyébként senki. Tehát csak annyival, hogy fizessék ki, aztán fejlesztük tovább az olyan szinten vitatnám, és itt ezt kihegyezném a Ubisoftra, hogy egyébként azon kívül, hogy ezek az emberek ugye valamilyen szinten számon lettek kérve, vagy meg vannak bélyegezve ezzel, ott mellette bőven benne volt az is, hogyha visszaemlékszel, hogy a felső középvezetés szar is volt. Tehát, hogy komolyan gátolták a normális játékfejlesztést, mert ugye ez az elitista, francia elitista hozzáállás volt, és ugye ebbe bukott bele azt hiszem a szingapúri stúdió, a Skull & Bones-szal például. Ők nem buktak bele, hanem lefejezték ugye ott a vezetést, és franciákat tettek. Igen, akik... Nem akarok genyó lenni, de meg is fog jelenni a Skull & Bones. Igen. Tehát, hogy ott ezért nem mosdatnék én senkit a Ubisoftnál, mert ott szerintem pontosan a közép-felső vezetés is fos. Tehát, hogy játékot fejleszteni, vagy nem, tehát projektet menedzselni nem tudnak. Nem csak emiatt a fajta, hanem a másik hozzáállásuk miatt sem. Ott aztán abszolút nem. Egyébként hasonlót érzek az Activision Blizzardnál, és tökéletes példa erre, hogy igen. És lehet mondani mindkettőnél, hogy a bevételek nem csökkennek, vagy stagnálnak, vagy akár még nőnek is, de azért a játékaikon meglátszik bőve. Pontosan. És pont ezt akartam ebből az egészből kihozni. Hogyha én ott vagyok, mint kiadó, és történik nálam alattam egy ilyen, és szigorúan rideg számítások mentén megyek, akkor a következő a helyzet. Itt van mondjuk a, tegyük fel a jobb állapotban lévő Assassin's Creed, mint ahogyan most van. És azt mondom, hogy jó, oké, itt van a kreatívom. Egy borzasztó, jó látásmódú ember, aki vizuálisan össze tudja rakni ezt az egészet, szigorúan kiadó, hogy engem nem érdekel a játékélmény. Azt tudom, hogy nekem szükségem van két évente egy teljes értékű Assassin's Creed-re, amit meg tudom kopasztani a játékosokat a faszba. Teljes értékűre? Igen, hát az a én úgy fogom kommunikálni. Okay. Én azt fogom mondani rá, hogy teljes értékű. Ez az ember meg tudja csinálni. Jó, hát vannak ilyen problémái, hogy fogdossa a nőket, meg rájuk nyitja a WC-ajtót, meg kellemetlenkedik. Hát most mit tudok csinálni? De nem azonnak az embernek semmi köze ahhoz, hogy ez a játék ez így elkészüljön, vagy nem. Ő csak fölött áll másoknak. Tehát neki nincsenek egyébként skilljei, amivel ehhez hozzájárul, csak beültették oda. Na majd meg fogjuk látni az Assassin's Creed-nél mi van, mert lehet azt mondani, hogy így nem ő csinálja a grafikát, meg nem ő csinálja a kódokat, meg a stb. De ezt a munkafolyamatot valahol föntről szupervájzolni kell. És ezt a dolgot ez a faszi meg tudja csinálni. Na most, hogyha azt mondod, hogy szerintem ő nem csinál semmit, hanem fogod, kiveszed és kidobod, ha ezt lehet lefelé úgymond skálázni, ha lehet egy ilyen folyamatot downgrade-elni, akkor ezt a következő Assassin's Creed-be fogja bizonyítani. Szerintem nem lehet. Ugye, hogyha egyébként úgy sorban állnának a tehetséges projektmenedzserek a játékiparban, akkor nem beszélnénk minden héten arról, hogy megint 62 játék el lett halasztva. Pont ugyanerről beszélek. Na jó, de akkor ezek se azok. Na most viszont másik szart be lehet helyezni. Tehát van egy szar projektmenedzser, aki valahogy végigveri egyébként, hogy elkészüljön a játék, ha így szar, úgy szar leszarja, és még zaklatja is az embereket, meg lesz egy, aki ugyanezt megcsinálja, csak mondjuk mellé még nem egy faszkalap, mind a kettő szar, csak akkor kevesebb, vagy kevésbé szart választom. De szerintem már túl sok időt szenteltünk ennek amúgy is. Mert annó ezeket mi adásokon keresztül beszéltük. Igen, csak így felmerült bennem az, hogy a NetEase mondjuk hozzájutott mondjuk egy olyan emberhez, aki a Assassin's Creed-eket patronálta, a sikeres Assassin's Creed-eket, olyan amilyen, de a NetEase ki fogja mondjuk fizetni, míg mondjuk a Ubisoftnál, ahol ott volt ez a faszi, mondjuk az Assassin's Creed-nél most éppen nincsen senki, aki mondjuk hasonló lenne. Nyilván nem akarom újra feltépni ennek a témának a dolgát, csak ezt akartam az egészből kihozni, milyen érdekes, hogyan veszítjük el tehetségeinket. Nem tudom, mert ugye múltkor pont arról beszéltünk, hogy megszűntek a játékiparnak a ilyen kultikus embereit, tudod, amikor azt tudtad mondani, hogy na rajta múlott, hogy ez a játék sikeres lett volna, vagy nem. Hogy ezek megszűntek, akkor egyébként egy ilyen a szürke közép vezető, aki mit tudom, egy projektet menedzsel, vagy ilyesmi. Lehet neki akkora ráhatása, hogy mondjuk attól lesz olyan kurva jó a játék? Ráhatása lehet, de mondjuk sokat elmond, hogy nem is tudom, mi a neve. Nem tudom, hogy hívják. De mondjuk ebbe belejátszik, és ez a Sinscreed az nálam már nem az, ami régen volt. Mindegy, menjünk tovább. Beszéljünk kézi konzolokról. Jó. Tencent miatt raktam be ezt a hírt is, meg a következőt is. Még valamilyen szinten idevág. A Logitech úgy döntött, hogy így a Tencent-tel karon fogva ők fejlesztenek egy jó kis kézi konzolt, mert olyat most mindenki csinál. Az jó. A Valve-nak is ott van a jó kis kézi konzol, csak az egy jó kis kézi konzol. A Logitech úgy gondolta, hogy én már csináltam gamepadet, annó, meg kormányt. Hát akkor csinálok egy kézi konzolt. Na, nem lehet az olyan bonyolult. Igen. Ezt azért nem vállaltak túl nagyot, mert már előre kommunikálták azt, hogy ez a cloud gamingre fog alapozni. Amit ad Isten hallott. Ezért nagyon hangzatos, hogy cloud gaminges kézikonzol. Ezt tudod, mit jelent? Getz gyenge lesz. Igen, mert nem ő akar elvégezni helyben a számítási feladatokat. Igen, tehát hogy ne kelljen egyébként normálisan futtathatóvá tenni a játékot magát a konzolon. Nekem van erre egy elképzelésem, hogy fog kinézni ez az eszköz. Ez úgy lesz, hogy a közepe az nagyjából olyan lesz, mint egy középkategóriás, vagy alsó középkategóriás mobiltelefon. Tartozni fog hozzá egy alsó közép kategóriás szok, egy ARM-es valami kiherélt fos kínai alap processzor, meg grafikus gyorsító, ami pont arra elég, hogy meghajtsa a kijelzőt, mondjuk mit a 720p-be, meg lesz mellé mondjuk 2 giga RAM, vagy 4, ami megint csak így a szükséges minimum. Ugye a két oldalára rá lesz baszva ennek a cuccnak egy ilyen Logitech-es grip, amivel így meg tudod jól fogdosni, ami kb. Úgy fog kinézni, mintha levágnád a Logitech-es géppedednek a két szélét, az így rá lesz csapva, és Androidot fog futtatni, ebben majdnem mit biztos vagyok, Isten, szerintem az fog. Valamiért sejtettem, hogy nem áll jó. Rá lesz dobva egy xCloud applikáció, meg mondjuk egy GeForce Now. És akkor ezt így hozzád basszák mondjuk 100 ezer forint. Ki lehet hozni ennél olcsóbban egy kézi konzolt? Minél olcsóbban. Nagyon-nagyon-nagyon olcsón ki lehet hozni kézi konzolt. Hát csak úgy gondoltam, hogy ennél olcsóbban, tehát hogy igazából te ne vesződjél semmivel, hanem igazából a Logitech ad hozzá valami lófaszt, szerzel hozzá egy Android alapú operációs rendszert, ami, vagy Androidot konkrétan, és figyelj, hajrá, hadd menjen gyakorlatilag, ez egy mobiltelefon lesz, aminek nem lesz. Ott vannak rengeteg ilyen konzol van egyébként most is a piacon, hogy mennyire le lehet menni árban. Jó példa erre mondjuk a Retroid Pocket 2. Retroid Pocket 2-t nagyjából 100 dollárért be lehet, már szerintem olcsóbban is be lehet szerezni. Azért tudom, mert nekem is van ilyen. Tehát majd elhozom, megmutatom. Ott azt csinálták, hogy 100 dollár, tehát tényleg nagyobb, vagy relatíve olcsó. Egyébként minőségre viszonylag jó, tehát abban az ásában egész korrektül összemarakva, nem recseg, ropog, mint a szar, műanyag, de olyan úgy egybe van, nem hullik szét a kezedbe. Van benne egy nagyon alap kijelző, azt hiszem 640-480, ilyen 3,5 colos középen, rendes analóg karokkal, meg minden szarral, az ugye nem a legkirályi minőség, de nem kellemetlen. Van rajta egy geci régi Android, és akkor tud emulálva játékokat futtatni, illetve tudsz rá streamelni, tehát azt hiszem azon pont a Lunával, vagy nem is tudom mi az, amit gyárilag ráraktak, de egyébként működik rajta az xCloud is. És ezt ilyen totál olcsón ki lehet viszonylag vállalható minőségbe hozni. Na, ennél a Logitech se fog messzebbre menni. Azt el tudom képzelni, hogy és a hardware is rohadt töreg. Tehát azt hiszem 1 gigaram van benne, meg van nagyon alap processzor, de régi játék emulálása tökéletesen elég, meg egyébként streamelése is riktig elég. Csak egyébként ezzel Dunát lehet rekeszteni. Főleg Kínában ennek nagy kultúrája van. Na de várj egy percet, egyébként jogosak itt a felvetése, tehát mobilja mindenkinek van. Mi a fasznak vennél még egy kurva teljesítményképtelen eszközt, ha igazából ezt a funkciót a mobiltelefonod el tudja látni. Nem tudom. Ja, jó. Fogalmam sincs. Mert hogy nagyjából tényleg úgy van, hogy most is vehetsz ugye pont az a múlt héten beszéltünk róla, hogy ugye iPhone-hoz kijött a Sony licenszet. Az jó is egyébként, annyi elég. És akkor így rádugod oldalról, fut rajta az xCloud, tehát hogy ennél egyébként mi kell. Olyanokkal lehet játszani, tudod, hogy mondjuk ott rakhatnak bele valami baszó akkumulátort. Megmondhatják azt, hogy akkor mondjuk natívan futtat. Bocsánat, ez a felvetés egyébként, amit most mondtál, ez azt előirányozza neked, hogy az akkumulátort azt olyan tényleg baszó teljesítményre akarják megoldani? Meg lehetne. Oké, lehetne. De ezzel legalább majd nem tudsz telefonálni. Hozzáteszem, van egy ilyen, tehát van ennek piaca, de én itt szerintem, amik most mondjuk a 100 kötőjel, mondjuk 300 dollárig, ami már azt hiszem a Odin Pro területe, van rá igény. Rengeteg ilyen van, Európában is egyre többet eladnak, de ez mind emulációra van kiegyezve. Tehát most már ott tartunk, hogy legyártanak konkrétan olyan eszközöket, ami tényleg kényelmesebb konzolként használni, mint a telefonodra basszod rá ezeket a dolgokat. Van, amelyikkel nem is kell annyit szüttyögni, mert van, amire nem Androidot raknak, hanem mondjuk Linuxot, és gyárilag beleégetik ezeket az alkalmazásokat. Tehát, hogy megvan a dashboardod, és tudsz váltogatni mondjuk a rendszerek között, tehát Nintendo, Super Nintendo, stb. De egyébként egy RetroArch-sal ez simán megoldod Android alatt is. Nagyon sok eszköz például ezért Androidos. És erre van igény. Nekem is van egy pár ilyenem, és egyébként az ilyen nagyon retro játékokat tök jó rajta játszani. És mit tudom, a belépő szinten, tehát tényleg az ilyen Retroid Pocket szinten mondjuk el tudsz játszogatni egészen ilyen PSP generációig. Tehát Nintendo, Super Nintendo, PlayStation 1, Nintendo 64, az kicsit hardware igényesebb, PSP, ezek úgy fánok, és most már a komolyabbak tudnak például Switch-et is emulálni, hozzáteszem, de mondjuk elmenjünk el adáig, de mondjuk a GameCube, PS2, PS3 az nem, de a GameCube, PS2 az igen, Wii U, úgyhogy van erre igény, az, hogy erre kifejezetten igény, hogy valamit csak arra hegyezzenek ki, hogy streaming, az abban nem vagyok biztos. Nekem az a fura, hogy pont most mondtam neked, hogy Most így rácsodálkoztam a saját telefonszámlámra, tehát nyilván én sem vagyok krőzus, de amikor így látom, hogy az, de a, úgy nézem. Hát az, hogy úgy nézek ki, az egy dolog, tehát tudom, hogy sok mindent kinéznek, de amikor én is rácsodálkozom arra, hogy az a keret, amire előfizettem, annak a háromszorosát számlázták ki nekem. Miért telefonálsz annyi? Akkor igen, na, ezt akartam felvetni, hogy egyébként egy reális elvárás az, hogy mondjuk az emberek közlekednek a városban, és akkor azt várják el, hogy hú, majd mobil adatforgalmon keresztül eltapsolunk nem tudom mennyit. Na igen, ez... Az így valid. Ezzel gondolkoztam én is, mert oké, van már egész jó mobil lefedettség, de azért azok a csomagok, ahol korlátlan, van itt olyan, biztos van olyan csomag, ahol mi mellé korlátlan netet adnak, de azért ezek a húzósabbak. És ez itthon van. Tehát azért máshol meg nem ilyen jó a helyzet. És így belegondoltam, hogy akkor milyen lehetőséged van még, hát az otthoni wifi-n, de akkor még mi a szarnak vettél egy kézi konzolt, ha otthon vagy, akkor tényleg neki elsz xcloudozni a telefonodon mondjuk a sarokba, az ágyba. Elképzelhetőnek tartom, hogy van ilyen. Technikailag lehetséges, de nem tartom valószínűleg. Csak nem tudom, hogy mekkora rá az igény. Jó, itt már nagyon rámegyünk a saját komfortzónánkra, de franc Totti. Tudja. Igen, ETA Prime. Meg amiket az egy csatorna, ahol foglalkoznak ilyen kézi konzolokkal. Olvastam. Meg a Taki Udon, azt jobban szeretem, azt a csávót, hogy mélyebben bele szokott menni a dolgokba. Na, akkor menjél bele a Riot verekedős játékkal. Jó, az egy nagyon rövid hír lesz, csak azért, mert a Riot is Tencent. Volt most kommunikáció, ugye rengeteg projekten dolgozik a Riot, még ha ez nem is látszik egyébként annyira látványosan, mert ugye a Valorant óta nem volt játék megjelenésük. És pont akkor, amikor bejelentették egyébként a Project L-t, ami szintén a League of Legends világában játszódó verekedős játék, ezt 2019-ben jelentették be, akkor jelentették be a Valorantot is, és akkor jelentették be a Legends of Runeterra-t is, csak azóta a másik kettő már rég megjelent, ez meg még mindig ilyen nagyon-nagyon alfa stádiumban van. Egyébként, amit mutattak róla, és ahogy reagált rá az FGC, tehát az Fighting Game Community, az nagyon pozitív. Tehát azt mondták? Hát volt, tehát bemutatták már a játékot, csak mondták, hogy ez még nem a végleges verzió, meg hasonló, csak most volt egy új bejelentés ezzel kapcsolatban, nem meglepő módon, hasonlóan, mint az eddigi összes Riot játék, amit a Riot gyártott, ez is free-to-play lesz. És azért abból verekedős játékok nem nagyon jelennek meg ilyen modellel. Na most, ha valaki ezt jól meg tudja csinálni, azt szerintem a Riot. És elnézve azokat, hogy milyen fejlesztőket szedtek össze, és amit kommunikálnak, és ahogyan kommunikálnak ezzel kapcsolatban, nem véletlenül tűnik úgy, hogy mindenki elég pozitív a játékkal kapcsolatban. Azért a megjelenés még odaig lesz. Most azt tudjuk, hogy a következő update az valamikor évvégén lesz idén. De eddig jól néz ki. És mondom, igazából ez volt a nagy hír, free to play lesz, mert nincs még hivatalos neve, Project L néven fut. El, mint László. A Ruined King azt nem a Riot csinálta, az a Riot Forge-on keresztül készült. Ugye a Riot Forge az a kezdeményezése a Riotnak, hogy külső fejlesztő csapatok gyárthatnak az ő világaikban játszódó játékot, ilyen tie-in játékot. Ilyen volt a Ruined King, és igen, az valóban egyébként nem volt ingyenes, de az azért nem volt. Azt a izé gyártott milyen léghajós, valami léghajó nevezetű csapat, már nem fog ezt Led Zeppelin. Nem, valami hasonló. Igen, ezt azért csinálták egyébként így, mert igazad volt Source Park, mert hogy amíg ők a nagyobb, nem is azt mondom nagyobb, hanem ezeken a live service játékaikon dolgoznak, folyamatosan tudjanak a kisebb csapatok, főleg az ilyen indie csapatok, tudják bővíteni a világot. Úgyhogy, és lesz is még ilyen, tehát azt hiszem, hogy több 4-5 ilyen játékot is bejelentettek, ami a Riot Forge keretein belül készül. Zsír. Ja. Na, vonuljunk tovább. Egy kis GTA blokk. Egy jó kis GTA. GTA. Ugyanis valamiért, tehát úgy néz ki, hogy elég komolyan szivárog a következő Grand Theft Auto. Ugye már múlt héten és maga az előtti héten is beszéltünk hírekről, meg hogy mi lesz. Szoktunk róla beszélni. Muszáj róla beszélni, mert elárasztja az internetet a GTA. Ennek nem a GTA 5-ről beszélünk. Hétről hétre. Ez mennyivel jobb. Na, következő van. Megint hírek jöttek, ezúttal arról, hogy mekkora lesz valószínűleg a GTA 6-nak a mérete. Fontos, hogy ez egy olyan hír, ami lehet, hogy már nem igaz. Mert azt mondták, hogy a Rockstar egyébként folyamatosan variálja a mapnak a méretét, hogy fog ez kinézni. Biztató, nem? Meg, tehát nem is tudom, azért beszélünk erről, mert elképzelhető, hogy ilyen állapotban van a GTA 6, de az is lehet, hogy nem. Okay. Na, a lényeg az, hogy állítólag az egyik hír szerint a GTA 6 mapja az akkor lesz, mint a Red Dead 2-é, a Red Dead Redemption 2-é, plusz fog kapni egy karib. Nagy, egyébként? Mi? Nagynak érződik. Ott nagynak érződik. Nehéz lenne megmondani, mert ugye a GTA-nak a terület az tele van aktivitással, tehát lakóövel, lakópihenővezet, belváros, meg ilyen-olyan dolog. Tehát az ott nagynak tűnik. Ahhoz képest, hogy a Red Dead mondjuk végig lovagolsz a prérin, nagyon nehéz egy lapra helyezni a kettőt. Uh-huh. De érzetre szerintem, aki játszott a Red Dead Redemption 2-t úgy helyén tudja kezelni. Ami még érdekes, hogy azt mondták, hogy fog kapni egy karib-tengeri szigetet, ami nem lesz az open world része, hanem hasonlóan fog működni. Reméljük, hogy nem. Hanem vagy hasonlóan fog beépülni a játékba, mint a Garama szigete a Red Dead 2-ben. Tehát oda is el fogunk menni, de ez nem lesz a bejárható résznek szerves az része. Az utolsó update-em az volt, hogy ugye lecsipkedtek abban, mert észak- és dél-amerikai régiókat is akartak, aztán ez kisebb lett, és akkor végül a Vice City-t valósítják meg. Csak nagyobb. Ez utóbbinak nem mond ellen. Nem mond ellen, csak hogy... Lehet, hogy hasonló lesz. Nem tudom. De most éppen ez a hír volt, ami jött, de mondom, ezt úgy mondták, hogy volt egy pont, amikor ez ilyen volt, lehet, hogy ezt fejleszték tovább, de a múlt heti is, meg ez a hír is azért azt vetíti előre, hogy eléggé ambíciózus projektnek tűnik a GTA 6. Az mekkora lenne, hogyha kiderülne, hogy egyébként csak asset flippelték a Red Dead 2-nek a térképét. Nem is tudom, melyik játékban volt az, amikor egy az egybe átmentették a régebbi játékokból a térképet, csak el volt forgatva, vagy nyilván ugye az assettek ki voltak cserélve. Ó, ez nekem is rémlik. Far Cry? Igen, a Primal-ben volt az, hogy a Far Cry 4-nek a mapját használta egy az egybe, csak azt hiszem, hogy elforgatva. Bazd meg. Na. Jó, és még egy apróság a GTA 6-hoz, aztán ezt a GTA blokknak így vége is van, hogy ugye múlt héten azt mondtuk, hogy egy Bonnie és Clyde történet lesz, és hogy lesz benne női karakter, és úgy adta volna magát, hogy Bonnie és Clyde, akkor a Bonnie lesz a nő, a Clyde meg a férfi, tehát akkor az egy két játékos lesz. Na nem, úgy néz ki, hogy négy játszható nem. Karakter. Mi? Nem. Azt tervezték, és az lett belőle, amit te mondasz. Ja, ez volt az eredeti terv? Ez volt az eredeti terv. Na, tehát, hogy négy játszható karakterrel lettünk volna. Lettünk. Ja, csak te máshogy tördelted, mint ahogyan igen, én oda beraktam. Igen, bocs. Összezavarsz itt engem. Mert hogyha elolvasod tovább, akkor... De miért olvastam volna tovább? Mert tök szépen ezt szerkesztettem, te meg kiszedted. Mi az? Azt a hírt én vissza írtam. Salát. Jó. Az vissza salát. Fenn van a Google Docon ez a hírblokk, amit így olvasunk be, és a visszaskálázták feliratra azt javasolja, hogy ezt nem inkább visszasaláták akarna lenni? Erősen gondolkodom rajta egyébként, hogy nem majd a századik adásra így egybe az összes ilyen scriptet, amit így felírtunk, azt én majd így feltolom valahova. A netre. Azért azt nem közvetítjük, hanem baj, jó? A netre, hogy ti is hozzáférjetek majd ezekhez. Jó. Mert nekem ezek megvannak egyébként írott formában. Mondjuk az első pár adást nem, mert azt szerintem még papíron írtuk, nem? Vagy csak kinyomtattam és elhoztam? Hát az annyira 18. század volt. Jaj, hogy rakosgattam a nyomtatómba, tudod, ezeket a ezeket, a betűkockákat, és akkor úgy. Neked is azért van Matrix nyomtatód, mert a film óta rajongó vagy mi? Azt. Na szóval ennyit lehetett tudni a GTA 6-ról. Vonulunk tovább. Elmondtad a hírt egyébként, vagy csak... Jó, négy fővel játszottunk volna, ebből lett kettő. Három város lett volna, ebből lett egy. Menjünk tovább. Oké. Okay. Tényleg erről van szó egyébként. Sok... Ja, elhiszem neked. Figyelj meg, mire ki fog jönni a GTA, addigra gyakorlatilag csak egy garázs lesz benne, meg egy kiskutya. Lehet, eredetileg egyébként a Stray-t akarták megcsinálni, csak azt már előtték, úgyhogy nem tudnak most már kis cicás játékot csinálni. Uh-huh. Ezt így úgy downgrade-nek. Na, haladjunk. Na, viszont elkezdett szivárodni az új Tomb Raider, legalábbis ez egy tök érdekes eset volt. Létezik egy ilyen podcast, hogy Sacred Symbols, vagy ez a csatorna neve? Nem tudom. Nem tudom, ezt a hírt írtad föl. A lényeg az, hogy akkor ennyi ez a csatorna, hogy a Sacred Symbolsnak van egy ilyen podcastje, és elvileg a készítők rátenyereltek a Tomb Raidernek a szkriptjére, ami egyébként lehetne egy légből kapott dolog is, viszont úgy azt találták ki, hogy pont azért, mert ez egy szenzitív tartalom, hogy ők ezt egy Patreon exkluzív tartalomként tolnák. De hogy találtak rá? Hát ez az, hogy... mentek az utcán, hopp, egy izé Tomb Raider szkript. Nem tudni. Okay. Ugye pont ezért ez lehetne egy légből kapott dolog is, igen. Ami azért érdekes, mert hogy abban a pillanatban, hogy ezt kilőtték Patreon exkluzív tartalomként, a Crystal Dynamics egy akkora DMCA blokkot kurt rájuk, hogy zengett tőlük a Patreon. Akkor ezek szerint ők Patreon támogatók ami, voltak? Ami nem tudni, elvileg a Patreonnal valahogy közös együttműködésben intézték el gyorsan, hogy ez a content ez ne lehessen kint. Ami felveti a... ment a Nokia-s doboz. Lehetséges. Szedjétek már. És ez felveti annak a kérdését, hogy ami abban elhangzott, az lehet, hogy tényleg valid volt. Uh-huh. Részleteket nagyon nem tudunk, hogy egészen konkrétan mi hangzott el, de állítólag annyi van benne, hogy egy idősebb Lara lesz a főszereplő. Eltelt idő az előző rész óta? Pont ez az érdekes, lehet, hogy kontinuitás lesz az egész, hogy az új Tomb Raider az előző trilógiának lesz a folytatása. Amit az is alá... Ne baszd fel! Lehetség. Hát a következő Tomb Raider az előző Tomb Raider folytatása? Ez nem volt feltétele az eddigieknek. De egyébként az a Lara Croft, aki a Tomb Raider trilógiában most volt benne, az fiatalabb volt ahhoz képest, mint az előző Tomb Raider játékokban. De ez nem feltétlen folyamánya annak, hogy a következő Tomb Raiderben idősebb legyen, lehetne fiatalabb is. Szerintem csinálják meg ezért. Melyik volt az rendkívül jó? A Legend of Darkness. Na várj, de most ne zavarja el össze. Okay. És a lényeg az, hogy a settingről meg annyit mondanak, hogy egy modern és rejtélyes kataklizma sújtott a világ. Megint csak azt mondom, hogy ez simán lehetne. A Shadow of the Tomb Raider-nek a folytatása. Jó, neked fogalmat sincs, mert nem játszottál vele. Okay, viszont ennyit tudunk. Ez az, amit bannolt a Crystal Dynamics. Ennyi volt? Ezt bannolták le? Ez olyan, hogy ezt bármire rá lehet húzni. Tehát, eláruljuk nektek, a Patreon előfizetőknek, hogy a következő Tomb Raider lehet, hogy az előző folytatása lesz. Uh-huh. Na, mit szóltok? Mit kaptok a pénzetekkel? Látjátok most? És gondoljátok, mennyi brainstormingnak volt a folytatása? És akkor Crystal Dynamics, rájöttek a titokra, bazd meg, folytatjuk az előző szériát. Bannoljátok le rögtön. Jó. Tényleg ez nem tudok most hozzászólni, tehát hogy ez annyira nonsense. Na, merülj alá a mongusban. Mongus. Itt igazából csak egy podcast alatt kérdezgették pár dologról a mongust, ugye mi most már tudjuk, hogy egy kibaszott kurva nagy szenzáció lett, és nagyon bejött a fejlesztőknek, aztán ezzel mindenféle negatívum is járt. A belső lajhár. Igen, az inner ez fontos slot. Lesz. Az alapító szerepelt a Visionaries podcastben, Marcos Bromander, és ő mesélt egy történetet, miszerint egyébként nagyon kevés sem múlt, hogy egyébként az a mongus, amit ma láttok, az így megszületett. Ugyanis ők 2019-ben majdnem ott hagyták a játékfejlesztését a picsába. Mondták, hogy megcsinált azt hiszem 3 mapot, meg gondolom 1-2 skin, meg ilyesmi, és így úgy voltak vele, hogy hát ebből már rengeteg időt és energiát öltek, és akkor ezt így most így abba hagynák. Aztán hogy nem, sajnálatos módon sikeres lett a játék. És akkor ráfordultak arra, hogy hú, hát mennyire sikeres, és egyébként rommá keresjük magunkat vele, lehet, hogy kéne egy kicsit dolgozni. Ugye ennek tudjuk a folytatását, mert ha jól emlékszem, az elmúlt 2 évet semmi más nem töltötték, csak panaszkodással, hogy nekik mennyi időt el kellett tölteni játékfejlesztéssel, hogy a egyébként anyagilag mocskos módon sikeres játékuk, amihez ilyen egy hónapban egy sapkát adnak ki, azzal nekik foglalkozni kellett. Úgyhogy ez csak ilyen plusz dolognak rögtön. Mennyi érdekes, hogy ez is akkor kerül elő, amikor elkezditek közösségi játékba tolni. Ugye gondoljatok bele, hogy amikor mi játszunk közösségi játékban az Among Us-t, amit egyébként jövő héten kedden szintén folytatni fogunk, csak itt referálva Alcatraznak a felvetésére, hogy gondoljatok arra, hogy ezek a szegény fejlesztők min mennek keresztül, milyen nyomás helyezkedik folyamatosan a vállukra, hogy az, hogy ti játszatok, az nekik fájdalom. Ti szadista állatok. Melyek adtak pénzt ilyen dolgokért? Pontosan fizettek nekik, és ők duzzogva elfogadják. Meg dolgozni is kell. Nem is tudom, hogy valami 2 Game Awards-on keresztül promozták be azt a kurva repülős pályát. Az hagyján, de amikor mi játszottunk vele, és így be volt állítva, hogy a 4 mappot lehet most már játszani. Én... Hú, 19 óta belerakták még egy? Nem, igen, hát még, hát azt nem emlékszem, ennyi ideig revealelték, hát hogy azt mondom, van egy hogy új map. Az a repülős. És arra elköltöttek, Isten tudja mennyi pénzt, megcsináltuk végre, úgyhogy örüljetek, bazd meg végre. Nem mondjátok, hogy nem dolgozunk, és nem teszünk értetek semmit. Na mindegy, úgyhogy, ja, úgyhogy folytatjuk ezt a egyébként rettentően kellemetlen vállalást, hogy bántani fogjuk szegény fejlesztőket. Fognak ők valaha még szerinted játékot fejleszteni? Nem, elusták hozzá. Tehát kontentet nem gyártanak ehhez az egész. De érted, egy olyan játék, hogy amikor pörgött a Mongus, akkor ha beleraktak volna, és én nem promotálom ezt, tehát félreértés ne esik, valami alap mikrotranzakciót. Ezeknek az életbe többet nem kéne dolgozni, soha büdös életbe. 2 évig, amíg pörgött a Covid alatt a Mongus, mint a rettenet, ha mindenki, aki csak egyszer bekapcsolta, $1 elköltött volna benne valami fasságra. Hát soha az életben nem kéne többet játékfejlesztéssel foglalkozni, de még ezt se csinálták meg. Tehát azt mondtad, hogy körülbelül 2-3 játék alatt ki lehet benne oldani mindent. Igen. Tehát így. Azért vágod, okay, hogy tehát és erről beszélek. Balázs, legutóbbit ne kellett problémázni azon, hogy szarrával monetizálva a Diablo Immortal. Most azon duzzog, hogy nincsen rendes mikrotranszakciós modell az Among Us mögött. Van benne ilyen elvileg? Nincs. Tényleg nincs. Tehát én direkt végignéztem, itt live-ba is végig skáláztam. A végén van elvileg egy ilyen vásárolhatsz valamit online, de ilyen atomfasság, ilyen baromságokat, te mit tudom én, extra sapkát tudsz venni. Na, hát ezt mondom. De ezek olyan dolgok, tehát erre nem mozdulsz. Ez nem úgy nem veszed meg, mint hogy én nem veszek egyébként mikrotranszakcióba semmi, hanem egy darab ilyen cucc van. Pajtatérképpen. De egy ilyen cucc van fönt. Egyetlen egy ilyen apróság. Jó, de okay. És ez évek óta. Mondom, én nem bánom, csak nem értem. Tehát, hogy annyira lusták, hogy még pénzt sem akarnak keresni. Na, kifejezetten megsértődtek azon, hogy sikeres lett a játékuk. És az is nem... De mindegy. Hát ez aranyos egyébként ez, ez az eset. Van ilyen is, látjátok? Akkor neki állnak duzzogni. Okay. Hogy oda mész, hogy tegyetek már mikrotranszakciót ebben a játékban, mert elkölteném valami extra dologra, és ne baszogassam. Figyelj, adnék neked pénzt. Idegesíts már. Még csak sokat se kéne dolgozni, értes, mit hallok? Dolgozni. Munka. Adjál már békén. Na, viszont van másik. Elkezdett szivárogni egy másik játék, ez talán nagyobb nyilvánosságot ennek konkrétan fog. Ez a forrása? Igen. Okay. Tehát nem túl megbízható, forcsános dologról így is van lehet szó. Mondani, nem túl megbízhatót, igen. De Resident Evil 9 hírek kezdtek eljönni, pletykák, nyilván a 4chan, de 4chan ezt szokta felkerülni hébe-hóba egyébként olyan pletykák is, amik beigazolódnak, de minden van ilyen. Valami. Következő a hír. Állítólag Apocalypse címszó alatt megkezdődött a Resident Evil 9-nek a fejlesztése. Ezt így kronológiailag végig fogom olvasni, mert gyakorlatilag ennyit tudunk az egészről. Állítólag a helyszíne az új Resident Evil-nek, ez valami nyugati szellemváros lesz, ami egyébként így kimondva nagyon emlékeztet a Village-nek a koncepciójára, csak most nem keleti szellemváros lesz, hanem nyugati szellemváros. Tehát némileg változtatnak a dizájnot, de talán még az se kell. Mert hogy, ugye egy ilyen horrorisztikus környezetről beszélünk, amiben lesznek ilyen bejárható felfedezendő házak, feltérképezendő folyók, barlangok, meg egy kurva para erdőről beszélnek. Hát, igen, az viszonylag egyébként ez... Ez egyébként így elmondva egy elég rendesen a Resident Evil Village. Lesz benne ég, ami lehet, hogy kék lesz, lehet, hogy nem, meg fújni fog a szél néha. Teszünk bele egy kastélyt. Ezek azért... Okay. Azért, hogyha azt mondtad volna, hogy felfedezendő házak, folyók, barlangok, meg egy para erdő, én erre azt mondanám, lehetne ez a Resident Evil 4 remake is egyébként, csak így mondom. Ez úgy hangzik, mint az Abandoned. Lehet benne az is. Na várjál, de most kezd érdekes lenni. Igen. Hogy azt mondták, hogy olyan mitológiai szörnyek lesznek az ellenfelek, akik képesek lesznek felvenni baráti NPC-knek az alakját. Ez gyakorlatilag azt fog jelenteni, lesznek cutscene-ek, ahol nem tudod, hogy igazából kit fogsz látni szerintem. Meg ilyen nagy twistek. Meg ilyen twistek, igen, akire azt hitted, hogy az nem az lesz, és képesek lesznek utánozni az emberek hangját. Na most ezt, aki feldobta, mert ennél többet nem mondtak, ezt a kész felvetette, gyakorlatilag lecsapta, hogy ez így elmondva nagyon-nagyon hasonlít a Skinwalkerekre, ami az ilyen indián urbánus legenda, ami nagyjából a farkas embereket fedi le. A farkas embernek mi köze ezekhez a... Hát az át tud váltani ilyen animágus jelleggel, tehát hogy fel tudod venni a lényeknek az alakját. Oké. Úgyhogy ezt talán támasztandó, azt mondják, hogy ez benne egy ilyen kurva, egy fekete kutya is, mint ellenség. Jó. Lehet. De lesznek benne barátságos szörnyek is, amire azt mondták, hogy ez konkrétan úgy fog megjelenni, hogy ő lesz a merchant, a kereskedő. Mint az összes többi Resident Evil-ben? Mint az összes többi Resident Evil-ben. Igen. Felmerült az, hogy lesz benne egy fő ellenség, egy nő, aki egy zöld per aranyruhát viselő személy lesz. Ezt, hogyha megnézitek a Resident Evil 8 Village-nek a képeit, akkor ez így a Miranda a játék végéről. Nem biztos, hogy az lesz, de így elmondások alapján nem kizárt. Uh-huh. És azért is valószínű, hogy ő lesz egyébként, mert a Resident Evil 9-et szánják a Winters trilógiának a záró darabján. Miranda az a felesége a csávónak? Vagy nem, hanem az a Spiné volt, aki a kis csajt fel akarta áldozni a játék végén. De ez nem az a fő ellenség a 8-ba? De. Akkor miért lesz benne a 9-be? Hát mert csak. Ja, értem. Úgyhogy ezt sikerült így kihámozni, ezt... Ezt elmondtad, hogy ez lesz az Ethan Winters trilógia vége? Igen, mondtam, hogy Winters trilógia vége lesz. Aha. Úgyhogy... Adja majd. Magát. Hát arra majd biztos lesznek rá utaló jelek, ugye az most jön az a pak, amiben a kis csajos DLC lesz benne, meg a többi hülyeség. Nekem fura egyébként, hogy már jó, biztos, hogy koncepció szinten létezik ez a játék, de én szerintem erősen heggeztik még a Rezi 4-et. Biztos, persze. Annak van a legközelebb a megjelenése. Ugye utána beszéltek Rezi 5 remake-ről, illetve a üzét is bedobták. A Dreamcast-es címet, annak a remake-ét. Code Veronica-ra gondolsz? Code Veronica-ra. Úgyhogy nem tudom, lehet. De szerintem a koncepciónál több nincs meg benne. Én nagyon várom a Code Veronica remake-et, úgyhogy az jó lesz. Végre egyszer kipróbáltam, életemben játszottál vele. De ezeket majd nyomkod, de az nem fontos, az átvezetőket. Nem ad hozzá a sztorihoz. Ja, jó, nem szoktam. Ja. Wikipédiáról szoktam az ilyeneket bepótolni. Megyünk tovább, ez egy nagyon-nagyon rövid. Nagyon-nagyon rövid hír lesz. Geoff Nile, kedvenc Geoffunk nyilatkozott, Gamescom ugye augusztus 23-án lesz közvetítve, még ebben a hónapban, csak így mankóként. Azt mondta, hogy készüljünk fel, nagy bejelentések lesznek. Engem már nem etett meg. És ennyi. Ennyit kaptunk információnak, hogy nagy bejelentések lesznek. Ezt minek írtad oda? Engem felbasszol. Igen, basszancsak. Mert odaírtam egyébként meg a hír az, hogy a PlayStation már bejelentette, hogy nem lesz ott. Zoli írt, hogy hol? ja, én nem eszem ezt már többször meg. Tehát, hogy az elmúlt, nem tudom, 3-4 évben hány ilyen Jeffes rendezvényt közvetítettünk? Az összeset. A mindet. Tehát az összes Game Awards-ot, az összes Gamescom-ot, az összes ilyen szart, és... soha nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket ezek a rendezvények, úgyhogy én úgy leszek, mint tavaly a Game Awards-on, hogy így megmondtam akkor is, hogy kurvára nem várok semmit, és én nem is háborodtam föl, mert ilyen közepesen langyos fos volt. Zoli megmondta, hogy nem vár el semmit, aztán úgy is fölháborodott. Úgyhogy a Rage az biztos lesz, azon ne aggódjatok. Főleg rabolják az időmet, de figyelj, nem akarom leírni előre, azért vannak hírek, hogy körülbelül mi az, amire lehet számítani. Hát figyelj, mi volt most neki a Summer Game Fest-en a nagy bejelentés, a Last of Us remake? Én szerintem egy dolog csaphat oda nagyot, arra még van is ráció, mert velük jó a kapcsolat, ha a Gamescom végén bedobják az Elden Ring DLC-t, mert ugye az Elden Ringnek a nagy bemutatója is a fasz tervezze az Elden Ring kurva DLC. Sok embert érdekel, rajtad kívül kb. Mindenkit. Úgyhogy arra látok esetleg rációt. Na, de akkor beszéljünk még érdekes dologról. Dead Island 2. Halott szív. Na, ez az a játék, amit szerintem a múlt generáció eleje óta fejlesztenek, nem? Ez még 360-ra ígérték, nem? Fú, nem tudom, szerintem már 10 éve fejlesztik. De kurva régóta. Na mindegy. Meg kétszer be lett kaszálva. Na jó, mondom akkor tovább. Szóval az van, hogy az a hír járja, hogy újra le fogják leplezni a Dead Island 2-t, tehát nem annyi lesz, hogy végre megmutatják, hogy hogy néz ki, meg hogy hogy fut, meg ilyesmi, hanem ugye itt voltak elég komoly development hell problémák, és átesett elég súlyos húsbavágó koncepcióváltásokon is. Egy zombis játék. Egy zombis játék, igen, okay. És meg közben hát ugye kijött egy Dying Light 2, és hát azért nyílt világú, urbánus, zombi hordák elől rohangálós játéknál azért, így, azért érdemes lenne személyiségeket villantani azon kívül, hogy más a címe a játékodnak. Gondolom, ezen ők is átestek. A harcrendszerre volt kihegyezve a Dead Island az eredeti, nem? Hogy mindennel szét tudtak csapni a zombikat. Na most a következő van, hogy állítólag most hamarosan be fogják jelenteni, hogy hogy néz ki, hogy milyen koncepcióváltozások történtek. Lesz egyébként pár. Tehát ilyen például, hogy 5-6 játszható karakter közül lehet majd választani. Oké. Okay. És egyébként egy FPS nézetű játékba számít valamit? Igen, aki kívülről néz téged. Egy single player játékban ki néz kívülről. Na itt jön be az érdekesség, hogy tudni fog co-op módot. Ez egy Left 4 Dead lesz? Nem. A Left 4 Dead az kurvára más. Az egy zombis kooperatív játék. De amit nem eddig elmondtál. De nem open. De nem open, jó. Az ez egy elég markáns különbség. Meg az jó. Na, a lényeg az, hogy állítólag egyébként már jövő márciusban megjelenhet a játék, tehát a szivárgás szerint jól állnak a játéknak a fejlesztésével. És még idén... 10 év után? 10 év után, volt idejük egyébként jól állni vele. És ha minden jól megy, még idén le is fogják leplezni, hogy hogy néz ki az újra gondolt Dead Island 2. Azt mondták, hogy legkésőbb a Game Awards, hanem kösz, utána nem is nagyon lesz semmi. Úgyhogy... Na nem ezért fogom nézni a Game Awards-ot, hát, biztos. Figyelj, ezek kíváncsi lennék, hogy fog kinézni. És felmerült bennem egy olyan kérdés, vagy hát inkább egy ilyen ötlet, ugye mondtam, hogy Dying Light 2, mint viszonyítási alap. Az utolsó info, hogy milyen érdekes, ebből sem nagyon kommunikálnak egyébként eladási számokat. De ez jól ment. Igen. Úgy hallottam. Igen. Na, arról annyit tudunk, hogy 3 hét alatt elment belőle 5 millió darab. Az nagyon jó. Ez az, amit hivatalosan, fontos, hivatalosan tudunk. Uh-huh. Azóta infót egyébként nem kaptunk róla, de el tudom képzelni, hogy szigorúan kivonatolva, hogy nyílt világú, zombis túlélő horror, kraftolós túlélő horror, uh-huh. Valószínűleg a Dying Light 2 lesz az az inger szint, amit meg kell ugrani a Dead Island 2-nek. Valószínűleg ehhez fogják mérni egyébként a játéknak a sikerét. Meg a bugok mennyiségét? Meg a bugok mennyiségét, hogy annyit kell kibírnia. Hát. Szóval most igazából itt állunk a Dead Island 2-vel, ne lepődjetek meg, hogyha idén életjelet fog adni magáról paradox módon a Dead Island 2. Érted? Dead Island életjelet. Paradox. Balást kezdjük elveszíteni, úgyhogy rátadjuk. néztem egy kicsit a csetet, így gyorsan reagálnék. Igen, az új Predator filmről lesz videó, Zoli ma kezdte el vágni. Csak közben bejött Balázs aztán. Mármint nekem nem jött be, csak igen, bejött ide jöttem, és orvul megtartottam egy reflektort. Illetve igen, Demi jól mondja, aki nézte a Goat Simulator 3-nak a bejelentő videóját, ott a Dead Island 2-nek az eredeti 10 évvel ezelőtti trailerét mémelték. Na jó is csináltak. Jó. Én majdnem elhittem, hogy ez az is lesz. Aztán amikor megjelent a kecske, akkor gyanús lett. Gyanús? Ja. Hirtelen átvett ott minőségében. Na. Hát azt én még idén várom, egy jó God Simulator 3-at. Jönni fog, hogy na, valamit na, azt nem fogják eltolni. Na, beszélj a Stadiáról, ne tartsd magadba. Beszélj a Stadiáról, azért fogunk beszélni egy kicsit a Stadiáról, mert felépen nem egy, nem két hír, belsős forrásokra hivatkozva, hogy igencsak hamar le fogják lőni a fenébe a Stadiát, Google Stadiát. Aki esetleg ezzel nem lenne tisztában, ugye a Google Stadia az a Google-nek a hasonló szolgáltatása, mint a Amazon Luna, az xCloud, a Microsoftnak, meg a... Mi van még? Ja, a Nvidia-nak van a GeForce Now. Csak ez szar. Meg senki nem használja. Ugye szarul is promózták, szarul áraszták, szarul működik, és egyébként a, ugye felhájpolták, hogy majd mennyi játék fog rá érkezni, meg külön stúdióknak az exkluzivitását vásárolták meg rá, aztán mindent visszacsináltak. És hát belső forrásokra hivatkozva ugye ezt így bejelentették, na most a Google az az, aki az utolsó utáni pillanatban jelent be ilyet. De erre rögtön reagáltak, és azt mondták, hogy nem. Köszönjük szépen, a Stadia nem halott, és remek játékok fognak érkezni rá. Szerintem ennek kurvára elül az a két ember, aki használja. Mert volt olyan hülye, hogy annól előfizetett rá. De most komolyan egyébként, ez nem olyan, mint a Babylon's Fall egyébként? Ez a jelenség. Tehát nem bukott a játék, nem igaz, ha nem játszanak vele, sőt, egyébként jön az új szezon. Mondom, én kicsit árnyalnám a dolgot, hogy nem lehet a játék a AAA piacon bukni. Pedig ezt mindig te mondtad. Igen, ebben az esetben árnyalnám, hogy olyan nincs, hogy beismerem, hogy buktam. Nem, ez igaz, mert ugye a Babylon's Fall-nál is azt mondta a Square, hogy ők egyik héten azt mondta, hogy még kurvára foglalkoznak a játékkal, és támogatják, majd rá egy hétre bejelentették, hogy bocs, nem ide. Mm. És ugye leállították az update-et. Egyébként én nagyon, egyre erősebben gondolkozom azon, hogy én azzal a játékkal játszani akarok. Engem csak annyi tart vissza, egyébként tökre meg tudnám menteni valamilyen szinten, ha bezúznák PS Plus-ba, meg Game Pass-be, szerintem. Valamilyen szinten legalább egy darabig megúlna a játékos bázis, de hogyha rázúznak valami komolyabb kedvezményt, én azt be fogom húzni, végig fogom tolni. Már megnéztem, mi kell a Platinum trófeához. Lehet, hogy most tudod, a minuszor minusz az plusz, lehet, hogy majd elkezdek vele játszani, akkor visszaszivárognak az emberek? Ez a dupla negálásnak az lehetesen. Jó vagyok én informatikából. Ja, mondhatnánk ilyet is. Nem lenne igaz, de miért tekered, de nem fejeztem be a hírt. Ja, azt hittem befejeztem. Nem, hanem ugye azt mondta a Google, hogy nem halott a platform. Nem azt mondta egyébként, hogy nem lövik le. És állítólag ez úgy néz ki, hogy azért nem jelentették még be, hogy mikor lövik le a platformot, mert még nem döntötték el. Tehát, hogy az már úgy nagyjából fix, hogy a Stadia meg fog dögleni, és ki fogják nyírni, csak még nem döntötték el mikor, hanem ezt nyár végére tervezik, és már azt is tudni vélik, hogy nagyjából egy-két hónappal fogják csak bejelenteni ezt a felhasználóknak, azelőtt, hogy kinyírják a platformot. Már csinált ilyet a Google, hozzáteszem, de annyival lesz bennük, hogy az előzetes információk alapján az utolsó hónapot majd visszautalják. Nagyon jó fejek egyébként, ez a Google Stadia az meg tovább haldoklik, mint Trinity a Matrix utolsó részében, mert mint a trilógia utolsó részében. Katasztrófa. Minek van 2 millió felhasználója? Nekem. A Babylon's Fall-nak biztos nem. Nem, szerintem a Google Stadia-nak. Ja, az mondjuk durva. Jó, ez nem biztos, hogy aktív account, lehet, hogy van 2 millió account, amit létrehoztak, aztán nem nulláztak. Vagy akik így, biztos volt itt is ilyen csomag, tudod, ilyen founder pack, hogy te egy évre előre előfizettél. Uh-huh. Azt még bennmaradtak. Na, beszéljünk még egy remake-ről. Ja, egy jó kis remake. Aztán lesz egy nagyon vicces hírünk, úgyhogy nem menjetek sehova. Remake-elik a taktikus ogrét. Mond nektek valamit az, hogy taktik ogre? Tactics ogre. Ez, Tactics ogre. Szerintem ez a inkább a 30-as korosztálynak mond valamit. Ez egy taktikus role-playing játék volt, szerepjáték, és a Square-nél készült anno. Ez 95-ben jelent meg Super Famicomra, amivel biztos nem játszottatok, mert ugye a Super Famicom a Super Nintendo-nak volt a japán változata. Tehát a 97-ben PlayStation-re ez már közelebb állhat egyesekhez. Square bejelentette, jön a remake, Reborn néven fog érkezni, tehát Tactics Ogre Reborn, és az egyetlen olyan dologhoz fognak hozzá nyúlni, ami miatt egyedi volt a játék, és sokan élvezték, ez a gameplay. Mm-hmm. Azt így mondták, hogy hát, ezt már nem élveznék sokan. Hozzáteszem, lőnek arra, tehát ez egy ilyen remake-kel azokra tudsz lőni, akik az eredetivel játszottak. Mm-hmm. Mert a többieknek nem mond semmit. És megváltoztatod az egyetlen dolgot, ami miatt boldogan gondolnak vissza rá. Jó, figyelj, ez igazából bejött a Square Enix-nek a Final Fantasy 8, vagy mi a fasz, 7 remake-nél is. Úgyhogy... Arról is olvastam egy érdekes dolgot, hogy ott miért variálták meg a harcrendszert. Hát azért modernnek hason, és hogy a kortárs művészetbe aránylag könnyedén belesimuljon. Na mindegy, ránéztem erre, és hát már a maga korában még PlayStation sem volt egy túl erős grafikailag a játék, például sprite-okat használt, fölülnézetes volt, de még ahhoz képest se, tehát hogy a... Na mindegy... De keressetek rá, hogy nézett ki. Tudom, az a lényeg, hogy egyébként ebből már érkezett egyszer egy remake 2010-ben PSP-re, aki azzal találkozott, az már a remake-je volt ennek a játéknak. Na most ez, amit így kiadott a Square videót erről, na ez kb. Úgy néz ki, mint a 2010-es PSP-s remake. Gyakorlatilag akkor csak portolják? Nem, ezt így nem mondták ki. Ja, nem mondták ki. Na mindegy, úgyhogy akinek szép emlékei vannak a Tactics Ogre-ről, az örülhet, mert a Square Enix ehhez is hozzányúl. Én egyébként bazd meg ezeket így valahogy büntetném. Tehát meg azt mondják, hogy remake. És kiderül bazd meg, hogy nem hogy remake, hanem bazd meg fogod és csak átportolod. De mondjuk a Square-nek a... Majd hozzácsapnak 3 NFT-t, ha megveszed. Ja, mondjuk az úgy tényleg jó lesz. Az úgy jó lesz, nem? És akkor beszéljünk még valamiről, ez egy nagyon szórakoztató kis apróság. Koch Media. A jó öreg Koch Media. Sőt, Koch Media. Mi Kochnak szoktuk mondani, én Kochnak szoktam mondani, pedig ez Koch Media. Nem, egyébként olvastam a kiejtését, valami kocsnak kell ejteni. Na még jobb. De mi Koch Mediának szoktuk hívni, és mint kiderült, nem csak mi szoktuk Koch Mediának hívni. Ez a Koch Media, ők egyébként a THQ Nordic alá tartoznak. Ők is egy kiadó, csak egy kisebb szinten vannak. És hogyhogy nem egyébként, ugye mi mondtuk, nem csak mi poénkodtunk ezzel a névvel. Olyannyira nem csak mi poénkodtunk ezzel a névvel, hogy a Koch Mediának elege lett. És azt mondta, hogy elég volt a faszos viccekből, most már keresünk egy új nevet. És megváltoztatták a nevet. Úgyhogy mostantól ennyi volt. Bye-bye Koch Media. Bye-bye Koch Media. És az új nevük PlayOn. Akinek ismerőségeként volt egy ilyen cég ide haza, csak mondom. Már nincs? Nincs. Már nincs PlayOn? Már nincs PlayOn. Még nyertem, nyerem egy játékot. Aha. Csak azt úgy írták, hogy PLAYON, tehát PlayOn. Ez meg csak PlayOn lesz. De ők nyilatkozták, hogy de egyébként úgy kell ejteni. Hogy PlayOn? Hogy PlayOn. Ja, szerintük ez PlayOn? Igen, csak hogy ne, ők nem úgy írják, de egyébként ugyanúgy kell ejteni. Oké. Okay. De legalább már nem Koch Media. Ez mennyivel jobb, hogy PlayOn? PlayOn. A PlayOn. Jó, hát azt tudjuk, hogy kibaszott kurva jó marketingesek vannak ám a gaming iparba. Azoknál jobbak csak a kommunikációs emberek ott, akik kifele tolják ezeket a fasságokat. Most nem voltak hülye kommunikáció, ja de, a Call of Duty kapcsán. Jó, volt. Hát meg a Micronál. Igen, azt mondom, a Call of Duty kapcsán, igen. A Micronál, meg a Sonynál, ja, persze. Igen, igen. Tehát nem tudsz eléggé fölfele menni, hogy ne találj ilyen gyökereket. Na mindegy, úgyhogy van új nevük, most már nem Koch Media. De azt a logót nem láttam. Nem láttad a logót? A logót nem láttam. Ott van. Mire betöltött? Az. Ezen mennyit gondolkodtak? Igen, tehát, hogy úgy képzeljétek el, beszúrod a linket? Beém. Oké, és tehát itt meg tudjátok nézni a linken a logót is. Egy ilyen zöld alapon Times New Roman betűtípussal odahányt PlayOn, ennyi van, és egy P betű van így kiemelve. És arra azt mondták, hogy egyébként bazd meg, ennek olyan kurva mély értelme van, hogy ezt így ide leírtuk így, hogy beszarsz. Hát tényleg itt van benne a cikkbe, ha elolvasson. Ez komoly. Itt van, várjál. Itt van, hogy ez kibaszott absztrakt P van benne, és hogy ez szimbolizálja, ahogy elmélyülnek a faszom öccsébe, és hogy ez összekapcsolja a PlayOnt, meg itt a Jézus Istenben. Ki a faszom? Tényleg így legépelték ezt így, mögé hánytak egy ilyen színátmenetes zöld hányadékot, és akkor tulajdonképpen soha nem jössz rá, kibaszott mély jelentősége van. Beszarsz. Ez nekem ma vitte a napot. Ja, itt ott írtam mellé. Igen, azt írtam fel ide Zolinak mellé, hogy ez olyan kurva jól sikerült, hogyha egy 4 éves heresérves lajhárnak odaengedik 10 percre a paint elé, akkor szerintem komolyabbat összedob. Meg az értelme is mélyebb lesz, de ja. De legalább nem Koch Mediának hívják őket. Úgyhogy... A fasz elszár a PlayOn marad. Ennyi. Atyom, no. Isten, bazd meg. Úgyhogy ezzel zárnánk a mai reflektort. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ennyien. Köszönjük, hogy itt voltatok. Rossz hír. Jövő héten nincs reflektor. Ugye, aki múlt héten velünk tartott, az tudja miért, akkor elmondtam. Aki nem volt itt velünk, annak elmondanám még egyszer. Én miattam nem lesz jövő héten. Remész henyén. Reflektor, mert ja, megyek pihenni. Nem henyélni, pihenni megyek. Mi ez a kemény két napra. Ez a heti szűk négy óra ennyire kifáraszt. Ja, így ezzel gondoltam, mert májusban is voltam szabadságon, úgyhogy nem szabad túlzásba venni, úgyhogy most kivettem egy napot júniusra is. Vagy mi a faszom júniusra? Augusztusra. De tényleg szükséged lesz rá. Abszolút. Hát, meg arra is, hogy távol legyek tőled legalább egy hétig. De miért így? De egyébként ti is elutaztok valahová, nem? Ja, hát én igen, de hát neked ettől még nem kéne. Ja, akkor se csak az én hívám, bocsánat, akkor. Jó. Mindegy, úgyhogy jövő héten nem lesz reflektor, utána lesz, és 23-án pedig lesz ugye a Gamescom közvetítésünk, ott tartsatok velünk, erről majd fogunk kommunikálni, majd mondom, hogy kommunikáljuk, mert ezt el szoktam felejteni, illetve hogyha beigazolódnak a pletykák és lesz Sony rendezvény, akkor nyilván azt is közvetítjük. Így igaz. Ja, meg gyere el Mongushozni. Mongusra? Meglátjuk. Jó. Oké, srácok, jövő héten találkozunk. Szia. Addig is. Sziasztok. Találkozunk. Ja, de veled igen. Velem igen. És ez kinek jó? Ez az egoista hozzáállást. Na, csá, sziasztok. Sziasztok.